se pretvori. Još jedna noć o kojoj nikom se ne govori. Kada ti dođem, a druga vrata otvori, tu neće biti mjesta besu ni ljubomori. Jer kriva sam, kriva sam. Pusti, stegni srce da me popusti pred onim što još tvoje je. Jer što je prošlo, prošlo je, i svaka je laž još jedan ključ od vrata što ne postoje. U poverenju reći ćeš mi bezvoljno da to što još te volim nije dovoljno. Kada ti dođem, a druga vrata otvori, tu ne što ne postoje.